مدفون هنا باذن الله تعالى. الله واجد الدنيا. Hilafetin ordusu yayılacak dünyaya, Beyaz Saray ve Roma'yı alacağız inşallah, alacağız inşallah. İlerleyin mücahitler, bak titriyor kafirler, cennette bizi bekler ceylan gözlü huriler, ceylan gözlü huriler. Tağutların kullarını, Amerikan uşağını, PKK ve Sahavat'ı sileceğiz yeryüzünden, sileceğiz yeryüzünden. İlerleyin mücahitler, bak titriyor kafirler, cennette bizi bekler ceylan gözlü huriler, ceylan gözlü huriler. Kürdistan'mış gayeleri, kandırıyorlar Kürtleri, paradır tek dertleri Yahudinin merkepleri, Yahudinin merkepleri. İlerleyin mücahitler, bak titriyor kafirler, cennette bizi bekler ceylan gözlü huriler, ceylan gözlü huriler. Dinleyin ey kafirler, İslam devleti geliyor, kaçacak yer arayın, kafanızı istiyor, kafanızı istiyor. İlerleyin mücahitler, bak titriyor kafirler, cennette bizi bekler ceylan gözlü huriler, ceylan gözlü huriler. İlerleyin mücahitler, bak titriyor kafirler, cennette bizi bekler ceylan gözlü huriler, ceylan gözlü huriler.